पिछे पिछे आंदा मेरी जान वेंदाई पिछे पिछे आंदा मेरी जान वेंदाई चिर वाले वेखदाई वे मेरा लौंग वाचा निगाह मारदाई वे मेरा लौंग वाचा पिछे पिछे आंदा मेरी जान वेंदाई पिछे पिछे आंदा मेरी जान वेंदाई चिर वाले मेरी जान वेंदाई पीछे पीछे आंदा मेरी जान वेंदाई।